बतावन कितना अमल करते थे। आइए एट्थ पॉइंट, आठवीं चीज अपनी हिफाजत के लिए, ताकि कोई मुसीबत आने से पहले हम क्या इत्यादि तदाबीर करें। आठवीं चीज़ ये है जो अबू दाऊद की रिवायत है और इसके रावी जो है अमर बिन आस रजी अल्लाह अन है, वो फरमाते हैं और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते, उन्होंने सुना जब मस्जिद में दाखिल होते तो ये पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये अमल करते हुए देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी वबी वजहिल करीमी वबी सुल्तानिहिल क़दीमी मिनश शैतानिर रजीम। ये आप जो है पढ़कर मस्जिद में दाखिल होते हैं तो जो है उसका माना है मैं अल्लाह अज़ीम की इसके करीम चेहरे और लाजवाल बादशाहत के वास्ते से शैतान मर्दूद से पनाह मांगता हूँ। तो वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब बंदा ये पढ़ता है तो शैतान ये कहता है उसके ताल्लुक से, तो जब वो मस्कूरा दुआ पढ़ता है तो शैतान ये कहता है कि ये दुआ पढ़ने वाला तमाम दिन के लिए मुझसे बच गया। जब एक इंसान मस्जिद में दाखिल होते वक्त इस कलेमे को पढ़ता है तो शैतान क्या कहता है कि आज पूरा दिन इसने अपने आप को मुझसे बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, है ना। मियां बीवी में झगड़े और इख्तिलाफ क्यों होते हैं? शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान का तलाक दिलाना सबसे पसंदीदा अमल है ना। सही मुस्लिम की रिवायत है ना, शैतान रोज बैठता है और उसके चेले चपाटे आते हैं, एक कहता है मैंने इसको इल्म से दूर किया, बोलता तूने कुछ भी नहीं किया, एक बोलता मैंने इसको लड़ा दिया, बोलता तूने कुछ भी नहीं किया, एक आकर बोलता आज मैंने मियां बीवी में झगड़ा लगाया इतना लगाया कि आज दोनों को अलग करके रहा, वो उसको गले लगा कहता तूने आज कुछ कारनामा अंजाम दिया, दिस इज समथिंग जो मैं चाह रहा था, है ना। गुस्सा किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी ऐसा गुस्से से लाल था जैसा कि बैल होता है ना, गुस्सा तो सांस लेता तेज, आप देखिए बैल को जब गुस्सा आता है सांस छोड़ता है पैर मार के फिर दौड़ता है, तो वैसा सांड के जैसा नाक फुला के तेज सांस। आपने कहा अगर मैं एक कलमा मेरे पास ऐसा बोल दूँ और इसने पढ़ लिया फिनिश, गुस्सा जब ही चले जाएगा। सहाबा ने कहा क्या है? तो कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, पढ़ ले गुस्सा चला जाएगा। दूसरी बात ने फरमाया पढ़ ले उसके बाद खड़ा है तो बैठ जा, बैठा है तो लेट जा, कंट्रोल। एक रिवायत फरमाया जब गुस्सा आए तो वजू करो, क्यों? इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान आंख से बना हुआ है और पानी आंख को बुझा देती है ना। तो तलाक शैतान दिलवा रहा है, गुस्सा शैतान दिलवा रहा है, इल्म से दूर शैतान कर रहा है, नमाजों में खलल शैतान डाल रहा है, बुरी चीज़ों की तरफ रगबत शैतान की तरफ से है ना। बुरी चीज़ों को अच्छा दिखाना शैतान का काम है ना, बुरी चीज़ों को अच्छा नाम दे दे के बताता ये कर लो ये कर लो ये हलाल है, समझा। तो हम महफूज हो गए किससे? शैतान से। कब तक के लिए? पूरा दिन। बल्कि ये शैतान की गवाही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है कि शैतान कह रहा है आज इसने ये पढ़ लिया तो दिन भर मुझसे ये बचा लिया गया। अगर दुश्मन खुद गवाही दे कि यार वो आदमी बहुत अच्छा है तो उसका आदमी कितना अच्छा है, किसी का दुश्मन ही बोले कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है तो इससे ज़्यादा क्या अच्छाई हो सकती है उस आदमी कि दुश्मन बोलता है यार सब मेरे दुश्मन ही इससे, लेकिन ये आदमी बड़ा अच्छा है, समझा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुशरिकीन का मामला ये था ना, दुश्मन समझते लेकिन कहते थे आदमी बड़ा अच्छा है, इससे अच्छा आदमी नहीं देखा मैं ज़िंदगी में, तो यही तो है दुश्मन गवाही दे रहा है सच्चाई की। तो शैतान गवाही दे रहा है कि जो ये पढ़ लेता है तो मेरे से महफूज हो जाता दिन भर के लिए, समझ रहे हैं बात को, कितनी अहम बात है याद रखी। शैतान से पूरे दिन की सेफ्टी प्रिकॉशन हमने ले ली। नवी चीज़ जो